أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، رياض الصالحين دان 30. حديث olan أصحاب أخدود kıssasını geçen dersimizde anlatmaya başladık. Geçen defa önce kıssayı özetledik. Ondan sonra kıssanın içinden ibret alınacak noktaları yavaş yavaş çıkarmaya başladık. Daha sonra en son çocuğun rahibin emri mi, sihirbazın emri mi daha sağlam, hangisininki daha doğru diye bir hayvanı denediğini gördük. Hayvan öldü. Sonra işte çocuk rahibe geldi. Dedi ki benim başıma böyle böyle olay geldi. Rahip de ona dedi ki sen benden daha faziletlisin. Çünkü sen artık Allah subhanahu teala sana keramet verdi. Sen benden daha faziletlisin. Ve dedik aynı zamanda bu sadece bizden öncekilerin şeriatı değil. Keramet bizim dinimizde de Allah subhanahu teala'nın kendi dostlarına vermiş olduğu ne? Kendi dostlarına vermiş olduğu bir güzellik. Sonra burada kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuk rahibe kıssayı anlattıktan sonra rahip diyor ki قَدْ بَلَغَ مِنْ اَمْرِكَ مَا اَرَى. Artık diyor senin derecen benim gördüğüm seviyeye ulaşmıştır. Yani belli bir seviyeye ulaşmıştır. وَاِنَّكَ سَتُبْتَلَى. Sen muhakkak ki ne olacaksın? Sen muhakkak ki belalara, imtihanlara düçar olacaksın. Şimdi hem alim olan hem abid olan bu adam, yani rahip, çocuk ona olayı anlatır anlatmaz işte sen şöyle olursun, böyle olursun demiyor. Çocuğa ilk söylediği şey ne? Ve inneke liyome setüftele. Sen artık bugünden sonra ne yapacaksın? Sen artık bugünden sonra belaya ve musibetlere düşer olacaksın. Neden? Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki eşeddün nâsi belâen el enbiyâ'u thümme el emselu fel emsel. İnsanların diyor en şiddetlisi nedir? İnsanların en şiddetlisi bela yönünden, imtihan yönünden enbiyalardır, peygamberlerdir. Sonra onlara iman yönünden en çok benzeyenler gelir. Sonra onlara en çok benzeyenler gelir. Ve diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam يُبْتَلَ غَجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ فَاِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةً اَيْوَا اِشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَاِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رَقَّةً اَيْوَا قَلَّ بَلَاؤُهُ. Eğer diyor insan kendi dinine göre, dininin seviyesine, imanının seviyesine göre belaya, musibete düçar olur. Eğer dininde, imanında sertlik varsa belası artar. Eğer dininde, imanında yumuşaklık varsa adamın belası ne olur? Gevşeklik varsa adamın belası da buna nispeten az olur. Yani bela, musibet insanın kötü yolda olduğuna veya işte bazılarının anladığı gibi insan illaki ayağa kaydıktan sonra Allah subhanahu teala insana bela, musibet göndermez. Öyle değil mi? Yani bizim toplumumuzda böyle bir yanlış anlayış var. Yani adam diyor ayağa kaydı diyor, sapıttı diyor, Allah da bela üstüne bela gönderiyor diyor. Böyle bir şey yok. İnsanların mesela Medine'de, Mekke'de en çok bela göreni Peygamber aleyhissalatü vesselam'dı. Diğer kavimlerde en çok bela görenler enbiyalardı. Bu onların imanına işaret ediyor. Yoksa onların bu onların işte sapıttıklarına, haşa ve kella sapıttıklarına işaret etmez. Bu iman edenlerin hakkında. Bir de zaten genel olarak insanlık için Allah subhanehu ve teala'nın vaadi vardır. Yani tüm insanlık belaya, musibete düşer olacaktır. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَمَرَةِ. Yani kafir de belaya, musibete düşer oluyor. Öyle değil mi? Müslüman da, mümin de belaya, musibete düşer oluyor. Aradaki fark ne? Müslüman sevabını Rabbinden bekleyerek sabrediyor sadece. Kafir ise ne oluyor? Kafir ise azap üzerine azap görüyor. Aradaki tek fark bu. Hem dünyada bunun azabını görüyor, hem ahirette bunun azabını görüyor. Aynı şekilde mesela burada işte Allah subhanahu ve teala em hasibtum ahsiben nasu en yutraku en yekulu la ilahe illallah ve hum la yuftanun. Yani insanlar en yekulu amenna ve hum la yuftanun. Yoksa insanlar la iman ettik dedikten sonra bırakılıvereceklerini mi zannettiler imtihan edilmeden? Demek ki imtihan insanoğlunun neymiş? İman ettikten sonra iman kelimesiyle beraber imtihan insanoğlunun kaderiymiş. Bela, musibet insanoğlunun kaderiymiş. Ki zaten şimdi kıssayı okuduğumuz zaman çocuk iman ettin dedi başına neler gelecek? Adam iman ettin dedi başına neler gelecek? Rahip iman etti başına neler gelecek? Şimdi bunları göreceğiz. Öyle değil mi? Yani bizim burada anlatmak istediğimiz iptila meselesi, bela musibet meselesi Allah'ın değişmez sünnetidir. Ki Allah bunu ayette nasıl anlatıyor? Diyor, Peygamber aleyhissalatü vesselam insanların onu yalanlamasına çok üzülünce Allah diyor, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَاُذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصُرْنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ. Ey Muhammed diyor, tek yalanlanan sen değilsin. Senden önce birçok peygamber yalanlandılar, sabrettiler ve başlarına eziyet gördüler. Öyle değil mi? Ve diyor sonra bizim yardımımız onlara geldi sabrettikten sonra. Ve Allah'ın bu sünnetini değiştirecek hiçbir şey de yoktur. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ. Aynı şekilde tüm peygamberler için Allah subhanehu ve teala aynı şeyi söylüyor. Ve diyor bütün peygamberler zannetti ki onlar yalanlandılar. Bizim onlara neyimiz geldi başka bir ayette? Bizim onlara yardımımız geldi diyor Allah subhanehu ve teala. Yine Medine'deki Müslümanlara mesela diyor. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذًا كَثِيرًا. Siz ehli kitaptan ve müşriklerden birçok eziyet, size eziyet verici söz işleyeceksiniz. Yani eziyet göreceksiniz, iptila göreceksiniz, bela göreceksiniz, musibet göreceksiniz. Bu hem insanlıkta, genel insanlıkta Allah-u Teala dengeyi sağlamak için. Öyle değil mi? Yani genel olarak tüm insanlıkta dengeyi sağlayabilmek için kainattaki kevni denge sağlansın diye. Kimisini hastalandırır, kimin nebattan ilaç yapılır. Böyle denge sağlanır bu şekilde. Tüm insanlığı imtihan ettiği herhangi yollarda kazalarla, öyle değil mi? Kazalar olur, nüfus, Allah nüfusu düzenler. Savaşlar olur, Allah subhanahu ve teala nüfusu düzenler. Öyle değil mi? İnsan ölür ama bir yandan da nüfus düzenler. Yani düşünsenize, savaş yok, deprem yok, hiçbir şey yok. İnsanlar normal ölümle ölüyorlar. Dünyada yer kalmadı yani. Öyle değil mi? Bu genel insanlara yönelik bela ve musibetler sırf kevni şeyleri düzeltmek için. Bir de bunun yanında iman ettim dedikten sonra insanları bekleyen özel musibetler var. Bu da müminlere has olan onların derecelerini, onların imanlarını yükseltmek için ve kıyamet gününde Allah subhanahu ve teala karşılaştıkları zaman üzerlerindeki bu babın hadislerine gelecek, üzerlerinde hiçbir şey kalmasın. Hiçbir kötülük, hiçbir günah üzerlerinde kalmadı. Çünkü bela musibet ne? Bela musibet ne yapıyor? İnsandaki bütün günahları, değil mi? Ateşin erittiği gibi insandaki bütün günahları eritiyor. Hatta diken dahi müminin ayağına batan diken dahi müminin üzerinden bir tane günahı götürüyor. Demek ki herkesin şeyinde, kainatta yaşayanların musibet varmış genel olarak. Sonra çocuğa diyor, فَاِنْ اُبْتِل۪يْتَ. Eğer belaya musibete uğrarsan, فَلَا تَدُلُّ عَلَيَّ. Beni gösterme diyor insanlara. Yani bela musibete düşer olursan, benim yerimi insanlara gösterme. Şimdi adam burada arkadaşlar, adam tevhidi anlatıyor. Öyle değil mi? Çocuğu gördüğü zaman. Ve bu çocuk meleğin sarayında yaşayan bir çocuk. Öyle değil mi? Yani sağda solda yaşayan bir çocuk da değil. Bu çocuk o günkü tağutun sarayında sihirbazlık öğrenen bir çocuk. Adam buna tevhidi öğretti, hiç çekinmedi. Çocuk gidip, çocuk da yani akıl etmez gidip söyleyebilirdi. Adamın biri böyle böyle diyor diye. Ama öbür tarafta da çocuğa diyor ki فَاِنْ اُبْتُل۪يْتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَيَّ. Benim yerimi gösterme. Demek ki tedbir korku demek değilmiş. Bu adam ne yapıyor burada? Tedbir alıyor. Eğer gerçekten adam korkak olsaydı, adam sarayda yetişen bir çocuğa neyi anlatmazdı? Adam tevhidi anlatmazdı. Tedbir apayrı bir şey, öyle değil mi? Korku apayrı bir şey. Yani insanların Peygamber aleyhissalatü vesselam kadar cesaretli olanı var mıydı? Yoktu. Savaştan önce sahabesine istişare ederdi, öyle değil mi? Ne yapacaklarına karar vermeye çalışırlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam gözcüler gönderirdi. Hatta mesela Kâb ibn-i Malik hadisinde ne gördük? Hatta Tebuk seferine kadar hiçbir sahabeye hangi nereye gittiklerini söylemezdi. Yani hangi tarafa doğru gittiklerini söylemezdi. Sebep ne burada arkadaşlar? Tedbir. Demek ki tedbirle korku, yani Allah'a en çok tevekkül eden Resulullah, en cesaretli olan Resulullah. Demek ki korkuyla tevekkül arasında dağlar kadar fark var. Korkuyla tedbir arasında dağlar. Adam hem cesaretli olabilir hem de tedbirli olabilir. Tedbirin adı ne değildir? Tedbirin adı korkaklık değildir. Peki bunun ölçüsü nedir? Yani tedbirle korkaklığı birbirinden ayırabilmek için. Korkaklık insanı amelden geri tutar. Ama tedbir insanı amele iter. Öyle değil mi? Yani adam çalışır vaziyettedir. Aynı işi hem yapar hem de bunun yanında bazı önlemler alır. Bu tedbirdir. Ama korkaklık bunun zıdıdır. Korkaklık adamı o eylemden, o fiilden ne yapar? O fiilden engeller. Anlaşıldı mı? Tedbirle korku arasındaki şey fark bu. Yani birinin tedbirli mi, korkak mı olduğunu anlayabilmek için. وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَسَ Çocuk diyor ne yapardı? Körleri ve hastaları iyileştirirdi. Gözlerini iyileştirdi. وَيُدَاوِ النَّاسَ مِنْ سَائِ الْاَدْوَى Diyor ve diğer şeylerden, insanları hastalıklardan ne yapardı? Tedavi ederdi. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Birinci nokta Allah subhanehu ve teala'nın bu davet yayılsın diye çocuğa vermiş olduğu bir keramettir. Öyle değil mi? Hastalıklara şifa bulması çocuğun. Tabi burada bir nokta yanlış anlaşılmasın. Bu çocuk değildi hastalıklara şifa bulan. Çünkü mesela orada şeye diyor ya, bu kör olan adam gelecek, şimdi anlatacağız kısada. Diyecek işte ben gözlerimi bana geri ver. O da ne diyecek? فَاِنْ شِئْتَ اَمَنْتَ فَدَعَوْتُ اللّٰهَ فَشَفَاكَ Öyle değil mi? Eğer istersen Allah'a dua ederim, Allah sana şifa verir. Ondan sonra adamın gözleri açılıyor. Yani burada bazıları işte buradan bak o da Hazreti mesela diyoruz ya mesela biz genelde bazı mucizeler peygamberlere kastır. Kölleri iyileştirmek, ölüleri diriltmek. Adam yok diyor bak Hazreti İsa'nın yaptığını bu çocuk da yapmış. Öyle değil mi? Hazreti İsa insanları direkt iyileştiriyordu. Allah subhanahu aleyhi ve sellem'e vermiş olduğu bu yetkiyle. Bu mucizeydi. Öyle değil mi? Ama bu çocuğun yapmış olduğu ne? فَاِنْ شِئْتَ اَمَنْتَ فَدَعَوْتُ اللّٰهَ لَكَ فَشَفَكْ Senin için Allah'a dua ederim, Allah sana şifa verir. Yani bunu yapmış olduğu sadece dua etmek. Duadan öbür tarafa ne yapmıyor? Duadan öbür tarafa geçmiyor. Veli insanların elinden gerçekleşen büyük olaylara biz ne diyoruz? Keramet diyoruz. Peygamberlere has olup da kendilerini başkalarından ayıran özelliklerine ne diyoruz? Mucize diyoruz. Eğer mucizeyle keramet... Peki neden bu insanlar bu kıssayla buna delil almaya çalışıyorlar? Kendi şeyhlerine mucize isnat ediyorlar ya. Kendi şeyhleri Allah'ı görüyor, kendi şeyhleri işte havada yürüyor, denizin altında gidiyor, milletin yatakta kaç kere döndüğünü biliyor, öyle değil mi? Adamlar psikolojilerden deliler, psikolojikmen bunalıma giriyorlar yani. Şeyh beni yatakta görüyor, yok. Gerçekten arkadaşlar, yani insana komik geliyor ama mesela İstanbul'da yaşanan olaylar var. Yani çok tabii olup kadının mesela kocasıyla geceleyin beraber olamayışı. Niye? Yani adam artık sağa sola şikayet etmeye başlıyor. Çünkü kadında şöyle bir felsefe oluşmuş. Şeyhim beni yatakta kaç kere döndüğümü görüyor. Şimdi şeyh beni görüyorsa, şimdi şeyhi çok tazim ediyor ya. Sen çok tazim ettiğin birinin önünde eşinle beraber olabilir misin? Mümkün değil. Bu zaten gene şirk. Mesela Allah da seni görüyor. Yani bak tazimde kadın ne boyuta gitmiş. Allah subhanehu ve teala onu görüyor ama hiçbir zaman Allah onu görüyor diye kocasından geri kalmamış. Öyle mi? Ama şeyh onu görüyor diye kadın ne yapmış? İşte gulu. İnsanlardaki gulu var ya, aşırılık. Şahıslarda aşırıya gitmek, Allah'ın önüne geçirmek işte budur. Yani basit komik geliyor ama adamlar gerçekten şeyhlerde Allah'ta besledikleri itikatları besliyorlar. Yani Allah subhanehu ve teala'dan daha fazla şeyhleri tazim ediyorlar. Hatta mesela birçoğuna bakarsın, öyle değil mi? Şeyhinin adına yalan yere yemin etmez. Yani öldürsen şeyhinin adını yalan yere ağzına almaz yani, mümkün değil. Ama yalan yere Allah'ın adını yeminde de ağzına alır. Allah'ın adı ağzında ekmek peynir gibi olmuştur. İşte bu şirktir yani. Öyle değil mi? Allah subhanehu ve teala'nın önüne geçirmek yani. Yeminde dahi bu adamları Allah'ın önüne geçirmek. Birçoğuna bak, şeyhinin kabrine gitmeyi Kabe'ye gitmekten çok daha evla görür yani. Öyle ya. Ya işte şeyhin kabri nerede? Kabe nerede yani? Allah'ın evi nerede? Ve bu tür şeyler yani. Öyle değil mi? Neyi anlıyoruz biz buradan? Genel olarak da insanlardaki şahıslara karşı aşırı gitme. Ve bu kıssadan özellikle dediğimiz gibi bu kıssayı delil getirerekten şey diyorlar işte. Hani insanlar da peygamberlere verilen mucizeleri yapabilirler. Böyle değil yani. Bu çocuk dua ediyordu. Hazreti İsa ne yapıyordu? Allah'ın ona vermiş olduğu yetkiyle şifa veriyordu. Şifa tabii Allah'tan da. Hazreti İsa gene buna aracıydı. Yoksa şifa gene Allah'tan. Burada kendi kıssanın içinde buna delil var. Çocuk dua ediyordu sadece. Yoksa kimseyi ne yapmıyordu? Kimseyi iyileştirmiyordu. فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ Ve diyor, meleğin yanında, meleğe böyle yakın olan insanlardan bir tanesi, kör olan bir tanesi, meleğin kör olmuş, bu adam kör, bu çocuğun yaptığını duydu, yani bu çocuğun körleri iyileştirdiğini duydu, kralın yanından. فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرًا فَقَالَ مَا هَا هُنَا لَكَ أَجْمَعُ اِنْ أَنْتَ شَفَيْدَنِي فَقَالَ اِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا اِنَّمَا يَشْفِي اللّٰهُ تَعَالَى Diyor فَاِنْ اَمَنْتَ بِاللّٰهِ تَعَالَى دَعَلْتُ اللّٰهَ فَشَفَاكَ فَاَمَنَ بِاللّٰهِ تَعَالَى فَشَفَاهُ اللّٰهُ تَعَالَى. Diyor ki adam, bu kör geldi, dedi ki ben bu hediyelerin hepsini sana topladım eğer beni şifa edersen. Çocuk dedi ki ben kimseyi şifa etmem, şifa veren kimdir? Şifa veren Allah'tır dedi. O da hemen ne dedi ona? Eğer dedi Allah'a dua eder, iman ederse Allah'a dua ederim, Allah sana şifa verir. Adam da ne yaptı? Adam da iman etti. Adamın gözleri adama ne yaptı? Adamın gözleri adama geri geldi. Şimdi burada ilk başta daha adam gelir gelmez arkadaşlar çocuğa diyor ki eğer beni bana şifa edersen ben sana ne yaparım? Ben sana işte bu gördüklerini hepsini sana veririm. Birinci nokta, şirk toplumunda yaşayan insanların genelde her konuda Allah'a şirk koşarlar. Yani meleği kendine Rab kabul etmiş insanlar. Tağutları kendine ilah kabul etmiş insanlar. Öyle değil mi? Tabiatında bu olan insanlar her meselede direkt Allah'a bağlamak yerine şirk koşmaya giderler. Çünkü fıtrat bir kere bozulmuştur. Fıtrat tevhidden ayrılmıştır. Fıtrat tevhidden ayrılınca da ne olur? Allah'a kulluktan çıkmıştır. Bu defa Allah'a kulluktan çıkan bir fıtrat önüne gelen her şeye kul olmak ister. Çünkü kendi içinde bir boşluk var ya, bir yere kul olmak zorunda insan. Bir yere bağlı olmak zorunda. Bunun bozulduğu insan ne yapar? Her yere kul olmaya çalışır. Önüne gelen her müesseseye bir şekilde kendini kul yapmaya çalışır. Bir şekilde bağlanmaya çalışır. Bu adam da mesela geliyor çocuğa, daha çocuk yani. Diyor ki eğer bana şifa ederse de sana bu malları veririm. Ve yine bunlardaki bozuk itikat. Şifa verecek güçte olan bir insanın mala ihtiyacı mı olur? Yani insanlara şifa etme kudretinde olan bir insan, elinde bu güç olan bir insanın mala ihtiyacı mı olur? İşte insanda bir kere fıtrat bozuldu mu, akıl bir kere gitti mi, öyle değil mi? Artık akılla düşünemiyor insan. Çünkü akıl da fıtratın bir parçası. Mesela adamın biri Hristiyan'ın birine peygamberin zamanında diyor ya, çok akıllı bir adam diyor. Peygamber diyor öyle deme diyor, bunlar akıllı değiller. Neden? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَاَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Eğer biz işitiyor ve aklediyor olsaydık cehennem ehlinden olmazdık diyecek o gün cehennem ehli. Müşrikler de gerçekten akıllı ve işitir olsalardı şimdi şirk koşmazlardı ve cehennem ehlinden olmazlardı. İşte bu adamın haline bakın. Yani eğer bu çocuk şifa verecek kadar elinde kudret varsa mala ne ihtiyacı olsun? Öyle değil mi? Yani bu denli böyle büyük bir seviyeye gelmişse kendi malını kendi şey yapar o zaman. Kendine istediği gibi mal da yaratır. Çünkü şifa verme öyle değil mi? Öyle kolay bir şey değil. Ya bir defa insan fıtrattan ayrıldı mı bu insanlar gibi yani. Mesela bakarsın Hristiyanlara bugün, öyle değil mi? Papanın çocuğu yoktur. Neden papanın çocuğu yoktur? Papanın karısı yoktur. Çünkü papa bundan münezzehtir. Yani papa ne demek? Papa gibi bir büyük zat. Niye evlensin? Papa gibi büyük zatın niye çocuk olsun? Ama Hazreti İsa Allah'ın oğludur. Yani ondan sonra Allah, papanın zatından münezzeh olan şey Allah'ın zatından münezzeh değil. Yani papa çocuğu olmaktan, evlenmekten papa münezzeh. Yani papa çok yüksek bir makamda olmaz. Ama Allah subhanehu ve teala'ya gelince ne diyorlar mesela? Allah subhanehu ve teala'ya gelince işte çocuğu da var. Hazreti Meryem'i de karısı ile istinad ediyorlar. Allah'ın mesela kız çocuk istinadı. Yani çok saçma sapan akideler. Öyle değil mi? Neden? Ya bu kadar mı diyeceksiniz bu adamlarda akıl yok? Hani bununla bunu birbirinden ayırt etsinler. Çünkü bir defa fıtrat bozuldu mu İnsan tevhidden yani fıtrattan çıktı mı artık akılla düşünemiyor insan yani. Allah subhanehu ve teala da hani diyor ya, onlar artık karanlıklar içerisinde zulümatun ba'duha fevka ba'd, karanlıklar içerisinde karanlıklara gömülüyorlar. Karanlıklar içerisinde karanlıklara gömülüyorlar. Artık akılla şey yapamıyorlar yani. Artık akılla düşünemiyorlar. Bu adamda olduğu gibi. فَقَالَ اِنِّي لَا اَشْفِي اَحَدًا اِنَّمَا يَشْفِي اللّٰهُ تَعَالَى. Diyor ki ben hiçbir şekilde ne yapmam? Ben hiçbir şekilde insanlara şifa vermem. Şifayı veren kimdir? Şifayı insanlara veren Allah'tır diyor bu çocuk. Şimdi burada adam daha gelir gelmez çocuk adama ilk başta nereden başlıyor? Adama tevhidle başlıyor. Tevhidin hangi kısmından başlıyor? Adamın içe tevhidde içerisinde bulunduğu pislikten başlıyor. Öyle değil mi? İçerisinde bulunduğu kötü noktadan, içerisinde bulunduğu yanlış noktadan başlıyor işte. İnni la eşfi ahaden innema yeşfillah. Ben hiç kimseye şifa vermem. Şifayı veren kimdir? Şifayı veren Allah'tır. Bu zaten tevhidden mukarrar olan bir şey. Yani şifayı verecek olan, öyle değil mi? Şifayı veren kesinlikle muskalar, kabirler, ziyaretler, şeyhler değildir. Ve bu itikatı olan insanlar müşriklerdir. Yani şeyhin kendisine şifa verdiğini zannederler. İnneme yeşfillah. Şifayı veren kimdir? Allah'tır. Hazreti İbrahim, tevhid ehlinin babası, müşrik olan kavmine karşı ne diyordu? فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Ben hastalandığım zaman bana şifa veren kimdir? Benim Rabbim bana şifa verir. Yani İbrahim tabi bu ayeti hangi yerde söylüyor? Kavminin şirkine cevap verdiği yerde söylüyor. Kavminin şirkine muhalefet ettiği yerde söylüyor. Demek ki bu akide sadece bunlarda yoktu. İbrahim'in kavmi de Allah'ın dışında bir takım şeylerin kendilerine fayda ve zarar verdiğini, şifa verdiğine itikat ediyorlardı. İşte taş parçalarının kendilerine fayda verdiğine itikat ediyorlardı. Tabi bu taş parçaları neydi? Bu taş parçaları da basit şeyler değildi. Normal taş değildi şöyle. Kendi kavimlerinde ölüp de salih olan insanların heykelleriydi. Öyle değil mi? Salih olan insanların kabirleriydi. Aynı mesele kimde vardı? Aynı mesele Mekke müşriklerinde de vardı. Allah onun için peygambere diyor ki de ki onlara قُلْ لَا أَمْلِكُوا لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا دَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ De ki ey Muhammed ben kendi nefsime ne bir fayda ne de bir zarar veririm sadece Allah isterse. Bu akide yani bir takım Allah dışında varlıkların insana fayda ve zarar verdiği akidesi Mekke toplumunda da vardı. Allah subhanahu wa ta'ala peygambere ne diyordu? وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّهُ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ Allah sana bir bela musibet getirirse Muhammed ondan başka onu senden götürecek olan yoktur. Yani belayı musibeti götürecek, şifayı verecek olan kimdir? Allah'tır. Aynı şey peygamber de kavmine söylüyordu. Demek ki peygamberin kavmindeki o putlar, fayda ve zarar verildiğine inanılan putlar nelerdi? Hazreti İbni Abbas ne diyordu? Buhari'de, tefsirde, Nuh suresinin tefsirinde. Bunlar Nuh kavmindeki ölen salih insanların heykelleriydi. Araplara geçti. Öyle değil mi? Lat için ne diyorlardı mesela? Lat putu, en büyük put. Hacıların şeyle uğraşan bir adamdı. Hacıların hizmetiyle uğraşan bir adamdı. Ölünce kabrinin etrafında durmaya başladılar insanlar. Kabrinin etrafında beklemeye başladılar. Demek ki bu insanlar bu taşlar taş parçaları değildi. Bunlar salih insanların heykelleriydi. Salih insanların timsalleriydi. Aynı şekilde bizim günümüzde de bakın aynı akide gene mevcut. Yani şifanın Allah'tan değil de kabmeza diyor ki ben kendi kulağımla duydum. Diyor valla bir sene boyunca hastaneye kocası kalp ameliyatı olmuş kadının. Bir sene boyunca diyor hastanelere gittik şöyle yaptık böyle yaptık. Adamın gene diyor problem vardı. Üç perşembe diyor falan bizim orada Hazreti Süleyman var. Üç perşembe diyor Hazreti Süleyman'a götürdüm diyor. Hiçbir şey kalmadı. Yahu üç hafta boyunca Hazreti Süleyman'a götürdüm hiçbir şey kalmadı diyor. Bu ziyaret çok iyi geliyormuş hastalıklara. Bak kadındaki itikada bak. Yani kadın şöyle inansa. Hani bu ziyarete gittim ama şifayı gene Allah verdi diye inansa. Bu bidat. Büyük haramlardan bir haram. Yani şifanın gene Allah'tan geldiğini biliyor. O makamın şifayı yaklaştırdığına inanıyor mesela. Öyle mi? O makamın Kabe gibi mesela peygamberin ravdası gibi mübarek olduğuna inanıyor. Böyle oldu mu? Bu ayrı. Bu büyük bidat yani. Kadın diyor ki bu ziyaret hastalıklara iyi geliyormuş. Yani götürdün mü hastaları? Hastalara şifa nereden geliyormuş? Şifa buradan geliyormuş. Yine mesela aynı türbenin birinde imam anlatmış. Bir gün çıktım demiş yukarıya yani türbenin olduğu kısma. Kadının biri soymuş karnını sürüyor. Nedir ismi? Mezarın taşına sürüyor. Çırılçıplak çocuğu olacak. Ulan diyor dedim sapık ya. Artık niye çırılçıplak soyunmuşsa yani mezardan bir şey mi bekliyor kadın? Nasıl? Kadındaki fikir o anda neydiyse Allah-u Alem kadın sürtünüyor. Mezara sürtünüyor. Kadını kovdum diyor adam yani. Kadının buradaki şey ne? Kadına o mezarın, orada yatan salih insanın kendisine çocuk vereceğine inanıyor. İşte böyle bir toplumu arkadaşlar, aynı bu muvahhidin, İbrahim'in ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi gelir gelmez bu noktadan başlamak lazım. Çünkü bunların yapmış oldukları bütün ameller boş ve bunlar hiçbir şekilde cehaletle mazur değiller. Neden? Ma'lum mineddini bir darura olan konularda Allah'a şirk koşan insanlar kesinlikle ve kesinlikle ammeten hiçbir şekilde mazur olmazlar. Çünkü Allah kalu belada bunlardan söz almıştır. Allah bunların fıtratını tevhid üzerine yaratmıştır. Allah bunlara akıl vermiştir. Bununla yetinmiyormuş gibi bunlara kitap göndermiştir. Bununla da yetinmiyormuş gibi bu kitapları açıklayan bir de peygamberler göndermiştir. Bu kadar delilleri ikame eden Allah öyle değil mi? Bu insanların cehaletle mazur olması gibi bir şey söz konusu olamaz. Hele böyle özellikle kesin bilinen yani şifanın Allah'tan olduğuna dair bilinen şeylerde bu insanlar ne olamaz? Çünkü Nuh'un kavmi de salih insanlarda böyle bir şüpheye düşmüştü. Cehaletle mazur olmamıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kavmi de Hazreti İbrahim'in dini üzerineydi. Öyle değil mi? Amr ibn-i Luhay gitti onlara put getirdi. O puta taptılar bu insanlar. Ve bu putların da salih insanlar olduğuna inanarak Ama İbn-i Luhay'ın da alim olduğuna inanarak, hani bizi saptırmaz bu söylüyorsa bir bildiği vardır diyerek şirke başlamışlardı, ama hiçbiri cehaletle ne olmadı? Hiçbiri cehaletle mazur olmadı. Hatta bunlara hüccet ikame edilmeden dahi bunlar müşriktiler. Neden? لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا اُنْزِرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ Ey Muhammed, sen öyle bir kavmi uyarasın ki onların babaları uyarılmamıştır ve onlar gafillerdirler. Yani onların babaları uyarılmamıştır ve onlar gafillerdirler. Onlara hiç kimse hücceti ikame etmemiştir. Öyle değil mi? Ve onlar gafildirler. Diyerekten Allah subhanahu ve teala ne yapıyor? Bunların hiçbir şekilde mazur olmadığını gösteriyor. Zaten misak ayetinde ne diyor? اَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّ عَنْ هَذَا غَافِلِينَ Yani kıyamet gününde demeyesiniz, biz şirk koşmaktan gafildik, biz bunu bilmiyorduk. اَوْ تَقُولُ اِنَّمَا اَشْرَكَ اَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ Ey Rabbimiz, biz babalarımızın çocuklarıydık, babalarımız tapıyordu, biz de onlara baktık taptık. Yani taklit ve gafleti delil getirmeyin, biz bilmiyorduk diye. Neden? Çünkü bu büyük şirktir. Yoksa bilmiyordum, yoksa bana ulaşmadı, kimse hücceti ikame etmedi. Böyle bir şey yok. Özellikle büyük şirkte. Anlaşıldı mı? Peygamberin kavmi ve Nuh'un kavmi buna en büyük delil. Ve aynı zamanda bu insanlar da buna en büyük nedir? Bu insanlar da buna en büyük delildir. Eyvallah. Demek ki şeyi anlatıyoruz. Çocuk neyle başladı bunlara? Çocuk tüm peygamberlerin tevhidiyle ne yaptı? Tüm peygamberlerin başladığı gibi tevhidle kavmine başladı. Tevhidde de hangi noktayla başladı? Şifayla başladı. Adamın tevhidde, yani tevhid genel anlatıyorsun. Fakat ilk nereden başlıyorsun? İnsanların en çok içinde problemli olduğu. Mesela bütün peygamberler geldiğinde insanları neye çağırdılar? Tevhidül ubudiyeye çağırdılar. İbadet tevhidine. Neden? Çünkü insanlar ibadet mefhumunda Allah'a şirk koşuyorlardı. Yusuf'un kavmi hükmü Allah'tan başkasına vererekten, başlarına işte melik getirerekten, öyle değil mi? Müşrikleşmişlerdi. İşte Hud'un salihin kavmi putlara inanaraktan, putlara ibadet ederekten, onların fayda ve zarar verdiğine inanaraktan. Bundan dolayı bütün peygamberler ortak olarak ne demişti? En-i'budullah. Allah'a ibadet ediniz. Sadece Allah'a ibadet ediniz demişlerdi. Evet. Diyor, eğer istersen, bir de burada arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Çocuk diyor, ben kimseye şifa vermem, Allah şifa verir. Çocuk burada neyi önlüyor ilk etapta? Öyle mi? Bak, Allah'ın şifa verdiğini söylemeden kendisini şifa vermediğini söylüyor. Neden dolayı? İnsanlar kendini aşırıya gitmesinler diye. Nasıl ki daha önce biraz önce anlattığımız şeyhler meselesi yok mu? Tarikatlar ve şeyhler, sofiler ve şeyhler meselesi. Aynı şey burada gerçekleşmesin diye. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'da mesela İbrahim öldüğü zaman güneş tutuluyordu ya, kendi oğlu. İnsanlar dedi ki işte İbrahim öldü diye güneş tutuldu. Peygamberimiz dedi ki o Allah'ın ayetlerinden bir ayettir, hiç kimse için de tutulmaz. Öyle değil mi? Yani insanların peygamberde aşırıya gitmesini peygamber engelledi. Mesela insanların kendisi için ayağa kalkmasını peygamber engellerdi. Neden peygamber ayağa kalkılmayı hak etmiyor diye değil. Kendi önünde ayağa kalkılmayı hak ediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ama insanlar peygamberde aşırıya gitmesin diye. Ve ne diyordu? Beni ben İsrail'in İsa'yı yücelttiği gibi, yani Hristiyanların İsa'yı yücelttiği gibi beni yüceltmeyin. Aşırı tazim etmeyin. Öyle değil mi? Ehli kitabın küfre gitmesindeki, yani Hristiyanların küfre gitmesindeki en büyük neden neydi? Papazlarını ve rahiplerini ne yapmalarıydı? Papazlarını ve rahiplerini veyahut da papazları yani kendi seviyelerinden çok daha üst seviyelere çıkarmalıydı. Hatta artık öyle bir oldu ki onlar Allah'ın helalini haram, haramını helal kılıyordu. Bu insanlar da göz yumuyordu. Neden? Çünkü o kadar yüceltmişsin ki sen onun gözünde. Yani İncil'e muhalif hareket etmez. Sen açıp İncil'e bakma gereği duymuyorsun yani. Herhalde İncil'e muhalif hareket etmez diyorsun. Aynı bizim gibi mesela adam kocasını, şeyhini, abisini öyle bir yüceltmiş ki gözünde. Yani dönüp adam Kur'an'a bakma ihtiyacı duymuyor. Dönüp adam sünnete bakma ihtiyacı duymuyor. Neden? Herhalde diyor benim abim, yani öyle değil mi? Herhalde yanlış bir şey yapmaz. Ya adama mesela misal olarak, yani yaşadığımız olay. Adama gösteriyorsun, onlarca sakal hadisi gösteriyorsun. Öyle değil mi? Dört mezhep imamını getiriyorsun, ittifak etmişler sakalın vacip olduğuna dair. Yani ilk etapta, sonradan gelenlerde ihtilaf var. Adam şey diyor, ya diyor bizim kocası mesela sakalsız. Ya yok ya diyor, sakal vacip olsaydı diyor, bu adam sakalını kesmezdi ya diyor, mümkün yani böyle. Yani adam veya diyor ki yok ya diyor, o şey demiş diyor yani sakalı bıraktıktan sonra kesmek haramdır. Yoksa insan kesebilirmiş. Allah'ın fıtratını değiştirebilirsin ama yani bıraktıktan sonra kesince haramdır. Bu ne arkadaşlar? İşte Allah'ın dininde şahıslarda aşırıya gitmek. Yani araştırma gereği, ümmetin selefinin görüşünün gereği. Ya dört mezhep imamı diyorum ya, ne demek biliyor musun? Bütün ümmetin üzerinde ittifak ettiği dört tane adam demek yani. Bütün ümmetin üzerinde ittifak ettiği dört adam. Yani bunlar bir görüş söyledim öyle basit değildir. Bunların ağzından bir söz çıktım öyle dördü bir şeyde ittifak ettim mi böyle basit bir şey değildir yani. Öyle değil mi? Ümmet hatadan masumdur ve ümmet bu insanlarda ittifak etmişse adam bunu dahi takmıyor yani. Kendi abisinde. Neden? Yani artık zaten bunu takmayan adam işte bunu takmıyor işte sünnet zaten hiç adamın öyle bir derdi yok yani sünnet, Kur'an. Bunlar pek de mühim değil yani. Bunlar bize gelmemiş ki. Bunlar toplumdan böyle has bir tabakaya gelmiş, onları ilgilendirir sadece. Öyle mi? Bizi ilgilendirmeyen şeyler bunlar. İlâ mâhireyi ne yapıyor çocuk? Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın da yaptığı gibi insanların kendinde aşırıya gitmesini ne yapıyor? İnsanların kendi zatında aşırıya gitmesini engelliyor. Öyle değil mi? Nerede kaldı? Ha. فَآمَنَ بِاللّٰهِ تَعَالَى فَشَفَاهُ اللّٰهُ. Çocuk bu adama ne dedi de bu adam iman etti arkadaşlar? Ben hiç kimseye şifa vermem, şifa veren Allah'tır. Kelime. Kitap yazdı mı çocuk? Kasetler mi doldurdu? Yok. Çocuk ona oturup hikaye mi anlattı? Anlatanlar yok. Çocuk ne dedi? O neyi anlıyoruz buradan? İnne Allahe yehdi men yeşâ. Allah kendi istediğini ne yapar? Kendi istediğini hidayete getirir. Hidayet davetçilerin elinde olan bir şey değildir. Hidayet kimin elindedir? Hidayet Allah subhanehu ve teala. Tek kelimeyle ya ömrü boyunca şirkin içerisinde kalmış, ömrü boyunca Allah'a şirk koşmuş olan bir adam tek kelimeyle Allah'a iman ediyor. Ben hiç kimseye şifa vermem. Şifayı veren kimdir? Şifayı veren Allah'tır diyor çocuk. O da düşünüyor. Allah subhanehu ve teala anında ne yapıyor? Allah subhanehu ve teala anında iman ediyor. O zaman ne arkadaşlar? O zaman şunu bilmemiz lazım. O zaman şifa veren kim? Hidayet kimin elindedir? Hidayet Allah'ın elindedir. Davetçilerin en güzel sözlüsü kimdi? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dı. Amcasına kaç sene boyunca anlattı? Yıllarca anlattı. Bir 7 sene, 8 sene anlattı. Amcası Müslüman oldu mu? Amcası Müslüman olmadan öldü. Ebu Zer'e kaç dakika anlattı? 10 dakika anlattı. Ebu Zer Müslüman oldu. Hazreti Ali'ye kaç dakika anlattı? Hazreti Hatice'ye kaç dakika anlattı? Ebu Bekir'e kaç dakika anlattı? Hepsi Müslüman oldular. Öyle değil mi? Amcasına 7 sene boyunca anlattı. Ne oldu? Amcası Müslüman olmadı. Neden? Çünkü inneke len tehdi men ahbebte velakinnallaha yehdi men yeşâ. Sen istediğini hidayete erdiremezsin. Hidayete erdirecek olan kimdir? Hidayete erdirecek olan Allah'tır. Onun için bir de bu çocuk adama şey anlatmadı. Ya önce güzel ahlakı anlatacaksın. Ondan sonra namazı anlatacaksın. Bilmem ne. Sonra böyle bu tevhid şirk meselelerini anlatacaksın ki adam kabul etsin diyor adam mesela. Böyle bir hikaye yok yani. Hidayet Allah subhanehu ve teala'nın elinde. Bak adama bir kelime söyledi, adam iman etti ve adam bunun üzerine de Allah'ın izniyle vuruldu ve şehit olarak öldü. Yani ileride gelecek, adamın kafasına testere konulup ikiye bölündü. Adam dininde gene sebat etti yani. Öyle değil mi? Demek ki hidayet Allah subhanehu ve teala'nın elinde. Bir kelime adama hidayet edebiliyormuş. Ve tevhidden başlamak insanların iman etmesi için engel değilmiş. Anlaşıldı mı? Yani önce şundan başla, bundan başla değil. Önce tevhidden başlayacaksın. Sen adamı tanıdın, adama anlatma imkanın doğdu ve zarar da görmeyeceksin anlattığın zaman. Bu adam bunun üzerine ölürse sen bundan mesulsun. Anladın mı? Bu adam diyebilir ya Rabbi bu adam tevhidi biliyordu. Hiçbir engel de yoktu. Bu adam niye bana tevhidi anlatmadı? Onun için neyden başlaman lazım senin? Senin tevhidden başlaman lazım. Şimdi arkadaşlar adam iman etti tek kelimeyle. Öyle değil mi? Şimdi adam ne yapıyor? Adam şimdi iman etti. Gidip tekkesine, zaviyesine çekilecek. Eline de bir tane tesbih alacak. Öyle değil mi? Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah deyip yerinde oturacak. Şimdi kıssayı izleyelim. فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ اِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ. Adam direkt meleğin yanına gitti. Şimdi hakkı anlatmaya gitti adam. Direkt meleğin. Yani tekkeye, zaviyeye çekilmek yok. Anladın mı? Dini öğrendikten sonra gizlenirsin, insanlara anlatırsın. Yani bir şeyler yapar ama böyle tekkeye, zaviyeye çekilip de işte nefsen ben terakki ediyorum demek ne yok? Yok. Yani genelde böyle sapıtanlar en sonunda ne yapıyorlar? En sonunda ya Allah'ın yanına çıkıyorlar ya kabirde peygamberden ders alıyorlar. İle mahirihi. Meleğin yanına geliyor. Tabi oturuyor. Şimdi adam düne kadar kördü. Adam bugün ne oldu? Adam bugün iyileşti. Öyle değil mi? Şimdi melek ona soruyor. Diyor ki men radde basarake, men radde aleyke basarake. Kim diyor senin gözünü sana geri çevirdi? Ki sen Rabbin benim. Öyle değil mi? Ben sen Rabbinizim diyordu. Şimdi benden başka sana göz verecek olan da yok. Bu kavim de inanmış, rızkı veren Allah, rızkı veren Melik, nehirleri akıtan Melik, bize nimet veren Melik. Öyle değil mi? Kim sana diyor bu gözlerini verdi? O da diyor ki Rabbi, benim Rabbim verdi diyor. Kale veleke rabbun gayri. Şaşırıyor adam yani. Senin benden başka bir Rabbin mi var yani? Hani benim bildiğim ben sen Rabbinizim. Benim senden başka bir Rabbim mi var? Adam ne diyor orada? Rabbi ve Rabbuk Allah. Benim Rabbim de senin Rabbin de nedir? Benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır. Ya arkadaşlar bakın, bu adam daha düne kadar kafir bir adam. Öyle mi? Daha düne kadar müşrik bir adam. Bu adam iman eder etmez şeyin yanına geliyor. İman eder etmez Meleğin yanına geliyor ve meleğin yüzüne ne yapıyor? Meleğin yüzüne hakkı aykırıyor. Benim Rabbim de senin Rabbin de kimdir? Benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır. Neydi bu adamı bu hale getiren? İman. İşte imanın sıcaklığı insanların kalbine değerse var ya, yani bir defa insan imanın sıcaklığını böyle kalbinde hissederse, insanı böyle kainatta hiçbir şeyden korkmayan en büyük tağutun karşısında haykıracak bir varlık haline getiriyor iman. Yani bizde olan gibi sürekli insanı uyuşturan, insanı yatıran değildi onlardaki iman. Onlardaki iman anlayışı, iman ettin mi bir defa bir şeylere kafa tutacaksın yani. İman ettin mi bir defa bir şeylerin karşısında haykıracaksın yani. İman ettin mi bir defa bir müesseseyi karşına alacaksın. Yani onlardaki iman anlayışı buydu. Aynı şekilde mesela Firavun'un sihirbazlarına bakın. Öyle değil mi? Adamlar daha düne kadar kafir. Musa aleyhisselam, Musa'nın sihir yapmadığını görünce ne yaptılar bunlar? İman ettiler Allah'a. İman eder etmez de ne oldu? Firavun dedi ki ben size ellerinizden ayaklarınızdan böyle usalli bennekum fi cüz'in nakli. Ben size ne yapacağım? Ellerinizden ayaklarınızdan çapraz ağaçlara asacağım dedi. Bu adamlar ne dedi? Biz Rabbimize iman ettik. Ne yaparsan yap. Yani neydi bu adamları bu hale getiren? Bir dakikada bu adamlar özel yetişmediler, eğitim görmediler. Öyle değil mi? Mesela ne diyordu Firavun'un kavmi? Ne hükmederse ne diyorlar? Sen ancak dünyada hükmedersin. Öyle değil mi? Firavun'un yüzüne karşı bunu söylüyorlardı. Peki neydi bu insanları bu hale getiren? Bu insanlar geceler boyu namaz mı kıldılar? Bu insanlar ellerinden tesbih düşmedi, Allah'a zikir mi ettiler? Bu insanlar köşelere çekilip gözyaşı mı döktüler ki kalpleri böyle sağlamlaştı? Bu insanlar gerçek manada ne yaptılar? Bu insanlar gerçek manada iman ettiler. Hani insanlar ilk iman ettiği zaman mesela birçoğumuz belki işte sonradan Müslüman olduk. Öyle değil mi? Belki birçoğumuz Müslümandık. İlk Müslüman olan veya ilk iltizam eden insanlara, yeni hidayet bulan insanlara bakın, böyle bir hamaset vardır. Hani herkese de ya ilk başın verdiği bir ateşten, bir sıcaklıktan böyle yaptı. Aslında bu böyle değil. İlk başta doğru düzgün iman ediyorsun. Öyle değil mi? İlk başta doğru düzgün iman ediyorsun. Yani o korkuyla, o istekle, o hevesle adam gibi iman ediyorsun. Adam gibi iman ediyorsun. Müminlerden erkekler var ya, o erkekler gibi iman ediyorsun. Daha sonra da sen kendi fıtratını yavaş yavaş bozmaya başlıyorsun. Öyle değil mi? Çevrendeki bozuk ortam, insanların hepsinin yanlış düşünmesi. Ne diyordu mesela Allah? أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ O iman edenler için diyor artık onların kalplerinin Allah'ın zikri için yumuşamasının vakti gelmedi mi? Siz Beni İsrail gibi olmayın diyor. Ehli kitap gibi olmayın. Onlar فَلَمَّا طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ Ne zaman ki onların üzerinde zaman geçti, yani iman etmelerinin üzerinden zaman uzadı, kalpleri taşlaşmaya başladı diyor. Sahabe diyor ki bu bize indi diyor. Biz ilk iman ettiğimiz zaman diyor çok sıcaktık. Aradan zaman geçince diyor artık Allah'ın ayetlerini duyunca ağlamamaya başladık. Allah subhanehu ve teala kimisi bir sahabe 5 sene sonra diyor, bir sahabe hicretten hemen sonra diyor. Allah bu ayeti indirdi diyor. Demek ki Hazreti Ömer hani bir gün bakıyor ya, biri ağlıyor, yeni Müslüman olan biri. Diyor subhanallah biz de böyleydik. Ayet duyduğumuz zaman hüngür hüngür ağlardık ilk başta. Demek ki insan iman ettikten sonra yavaş yavaş ne oluyor? İnsan yavaş yavaş gidiyor. Yoksa yeni iman eden adam hata yapmıyor yani. Yeni iman eden adamdaki o cesaret imanın getirmiş olduğu hakkı cesaret. Daha sonra insan ne yapıyor? Yavaş yavaş ayetlerden etkilenmeme, ayetlerde tedebbür etmeme, Allah subhanahu ve teala'dan uzaklaşma, çevreye dalma, insandaki o cesaret yavaş yavaş kayboluyor. Şimdi bu defa insanda savunma psikolojisi var ya, şimdi kendini haklı çıkaracak bir şekilde, kendi korkaklığını nasıl haklı çıkarır? Ya baksana yeni diyor tövbe etti adam, o nasıl ateşli falan. Hani sanki bu sonradan, ya sonradan o da düzelir ya, merak etmeyin. Sonradan düzelir. Adamdaki anlayışa bak. Bu adamda var olan hamaset Allah Subhanahu ve Teala imanla beraber bu köle verdiği hamaset. İmanla beraber yeryüzünde enne rabbukumul a'la diyen, bensin en büyük Rabbinizim diyen, ben kendimden başka size ilah bilmiyorum diyen, لَيْنِ اتَّقَسْتَ اِلَٰهًا غَيْرِ لَيَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ, benden başka ilah edinirsen seni hapsedilenlerden eyleyeceğim diye Firavun'a karşı haykıran sihirbazların kalbinde Allah'ın yerleştirmiş olduğu imanla beraber gelen cesarettir. İstediğin şekilde hükmet yani. Ağaca mı asarsın, bizi çaprazdan mı kesersin? Ne öyle değil mi? Sen ancak dünyada hükmedersin. Bitti mesele. Demek ki sonradan gelenlerin cesaretsizliği, önceden yani ilk iman edenlerdeki cesarete karşı ilk iman edenler hatalı değillerdir. İlk tövbe edenler, iltizam edenler. Bu bunların korkaklığıdır. Sadece kendi nefsini mesela bize çok derler işte şeyde Türkiye'de. Ya koca merak etme bir de zamanı, hocalar özellikle. Bir tanesi bana diyordu merak etme biz de böyle diyordu. İlk okuduğumuz zaman diyordu böyle. İbni Hazm'ı falan okuyordum ben de diyor böyle. Acayip ateşliydim diyor böyle. Yani sonradan kendisinin işte sapıtmasını, dünyaya dalmasını neye yorumluyor? İşte sonradan itidal buldum diyor ben. Sonradan diyor kendime geldim. Yani ben diyor itidal buldum. Ne oldu itidal buldun? Artık tağutları inkar etmiyorum. Artık gençlere hakikati öğretmiyorum. Artık insanlara tevhidi anlatmıyorum. Her taraf şirk dolu. Ben diyorum ya bir şey olmaz, toplum düzelir inşallah. Bu adam itidal bulmuş. Biz hakkı anlatırken insanlara biz de bile aşırıymışız. Daha yeniymişiz. Daha yani böyle gençliğin vermiş olduğu daha yeni imanı anlıyormuşuz. Yani düşündüm adama durdum baktım acıdım adama yani. Demek bütün peygamberler yeni geldiklerinde hani insanları görüyorlardı böyle şirkin içerisinde. Herkese karışıyorlardı. Şunu yapma bunu yapma bu yanlıştır. Ahiret gününden kork ben uyaracağım. Peygamberler daha yeni imanı anlamışlardı aşırı gidiyorlardı bile. Sonradan Emeviler işte Abbas ile sapıtınca bunlar da itidal buldular yani. Artık hiçbir şeye karışmayınca herkesi kendi haline bırakınca bunlar da itidal buldular yani. Şöyle durdum baktım acıdım adama yani. Bu kadar yıl boşuna okumuşsun sen demek ki. Zaten tevhidin ruhunu anlamamışsın sen. Mefhum. Anlaşılır mı mesele? Yeni imandan gelen hamaset bir yerlere karşı kafa tutma nedendir? Allah'ın izniyle eğer biraz da ölçülü olursa yani kişi kendini kaybetmezse öyle değil mi? Bu hamaset, bu cesaret nedir? İmanla beraber Allah'ın vermiş olduğu bir nimettir yani. Bu kavimde ve peygamberlerde ve aynı şekilde Firavun'un sihirbazlarında görüldüğü gibi. Anlaşıldı mı? Şimdi adam ona tabii gözlerin nereden geldi senin gözlerin? Adam diyor gözlerim diyor Rabbim verdi diyor. Allah Allah. Eleke Rabbun gayri. Acayip yani. Eleke Rabbun gayri. Evet. Bu söz çok önemli arkadaşlar. Bu sözü Nemrut da söyledi. Bu sözü Firavun da söyledi. Bu sözü bu adam da söyledi. Ama geçen derste anlattığımız gibi hepsi farklı farklı versiyonlarda söyledi. Nemrut bunu nasıl söyledi? Nemrut kendisini de diriltip öldürmeye kadir olduğunu iddia ederek söyledi. Kale İbrahimu Rabbiye lezi yuhyi ve umi. Kale ana yuhyi ve umi. Senin Rabbin diriltiyorsa ben de Rabbim. Ben de diriltirim ve öldürürüm. Ve rivayetlere göre bir çocuğu çağırdı, öldürdü. Birini de serbest bıraktı. Bak dedim bunu öldürdüm. Bunu da dirilttim. Maşallah. Bu şekilde adam Rab oldu yani. Nemrut bu şekilde Rab oldu. Öbür taraftan Firavun ne diyordu mesela? Sen benim dışımda bir ilah edinirsen لَاِنْ اِتَّخَسْتَ اِلَٰهًا غَيْرِ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُنِينَ. Aman aman dikkat et Musa. Duydum ki sen benden başka ilahların var olduğunu söylüyormuşsun. Ha? Sen benden başka ilahlar edinirsen ben seni ne yaparım? Seni hapsederim. Firavun ne dedi? اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى. Bensin diyordu. Rabbinizim hata diyordu. Ya Hamanu İbni Li Sarkhan diyordu. Bana öyle şöyle bir kule yap da çıkam şu Musa'nın Rabbine bir bakam. Yani bu Musa'nın Rabbi neymiş yani? Rab benim. Bir de Musa'nın bir Rabbi varmış. Hele bana bir bina yapın da çıkan bu. Bakın hele bu Musa'nın Rabbi neyin nesiymiş yani. Bak dikkat ettiyseniz hepsi Rablik iddiasında bulunuyorlar. Ama hepsi farklı bir yönden Rablik iddiasında bulunuyorlar. Mesela Firavun'un Rablik'ten kastı neydi? Beni İsrail'i Musa almak istiyordu onlardan. فَاَرْسِلْ مَعْيَ بَنِي İsrail. Benimle beraber Beni İsrail'i gönder. Beni İsrail senin kulların değil diyordu. Sen onlara istediğin gibi zulmedemezsin. Her istediğin işte Beni İsrail'i istediğin gibi kullanamazsın diyordu. Benimle gönder diyordu. Firavun orada neyi anlatıyordu? Firavun orada diyordu ki ya sen ne diyorsun ya? Bunlar benim kullarım. Ben bunların Rabbiyim. İstediğim gibi kullanırım ben bunları. Ben bunların ilahıyım yani. Öyle değil mi? Ben bunları istediğim gibi kullanırım. Bunlar benim neyimde? اِنَّ فِرَعُونَ عَلَى فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعَنْ يَسْتَدَعِفُوا طَائِفَةً مِنْهُمْ. İnsanları bölük pörçük edip onları ne yapıyordu? Zayıf tutuyordu. Firavun böyle Rablik iddiasında bulundu. Buradaki adam neyle Rablik iddiasında bulunuyor? Yani göz verenin kendisi olduğunu. Hani gözü verse ben veririm. Veya işte hani şeylerde Romalılarda olduğu gibi işte bazı ilahlar var, putlar var. Bu ilahlar meleğe yetki veriyorlar. İşte al sen, mesela diyelim Allah şey yapıyor. Krala diyor ki, hani Bizanslarda böyle bir anlayış vardı. Allah krala diyor ki, al sen diyor benim yetkilerimi, ben yoruldum, ben çekileceğim, köşede oturacağım. Sen al diyor böyle insanlara diyor işte göz ver, ondan sonra bilmem ki yağmur yağdır, bereket getir, kıtlık götür diyor. Aynı ne gibi? Aynı sofiler gibi. Yani Allah subhanahu teala kadir değil. İbn-i Arabi'yi çağırmış. Demiş sen kendine 3-4 tane daha kutup bul. Siz kainatta şöyle bir tasarruf yapın. Yani benle meleklerim yapamıyoruz. Biz bu işi iyi beceremiyoruz. Haşa ve kella. Senle İbn-i Arabi'yle 3-4 tane daha kutup daha var böyle. Siz ne yapın böyle? Biriniz yağmur yağdırın, biriniz hastalıklara şifa olun. Biriniz kadınların göbeğini öfeleyin, belki kadınların çocuğu olur. Öbürünüz bilmem gidin ne yapın falan diye. Sanki ey ilahümme Allah. Yani Allah'la beraber başka ilahlar mı vardır? Mümkün değil böyle bir şey. Öyle değil mi? Allah kendine ait olan yetkileri başkalarına versin. Allah hele bir de şeylere, böyle bunlar gibi zındık olan, ne olduğu belli olmayan, nereden geldiği belli olmayan insanlara Allah bunları versin. İşte bu tağut da ne yapıyor arkadaşlar? Eleke Rabbun gayri diyor. Yani senin benden başka bir Rabbin mi vardır? Bizim zamanımızda bu nasıl tahakkuk ediyor? Hakimiyet noktasında tahakkuk ediyor. Yani sen çıkıp da ben Allah'ın şeriatını istiyorum dediğin zaman hemen sistem karşında duruyor senin. Senin bizden başka bir Rabbin mi vardır? Senin bizden başka sana kanun koyan bir ilahın mı vardır? Senin bizden başka, yani sen nasıl böyle bir şey istiyorsun deyip hemen neye başlıyorlar? Hemen önceki tağutların yapmış oldukları neyi? Önceki tağut. Zaten Allah bunlar için ne diyor? Teşabehet kulubuhum. Teşabehet kulubuhum. Yani Beni İsrail'i anlatırken birbirlerine nasıl küfürden öncekilerin sözünü söylediğini يُدَاهِعُونَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ. Onlar kendilerinden önceki kafirlerin sözüne ne yaparlar? Kafirlerin sözüne benzerler diyor Allah-u Teala. Öyle değil mi? Yine şeyler için diyor, müşrikler için hani hepsi peygamberlere deyince sahir ve mecnun, yani sihirbaz ve deli deyince Allah diyor bunlar اَتَوَاسَوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. Yoksa diyor onlar bu sözü atalarından vasiyet olarak mı alıyorlar yani? Birbirlerine vasiyet mi ediyorlar? Hepiniz aynı. Yani tevhide karşı aynı sözleri söyleyin. Belhum kavmun tağun. Onlar bilakis diyor aşırı giden, yani haddi aşan kavimdir. Etevâtav bihiden biz neyi anlıyoruz? Demek bütün tağutların tevhide karşı söylediği söz nedir? Tevhide karşı söylediği söz birdir. Fakat versiyonları farklıdır. Yani sözün içeriği birdir. Ama nedir? Sözün söyleniş şekilleri nedir? Farklıdır. Yani mesela adam ne diyor? Şeyhini değiştirip başka şeyhe giden müşrik olur. Menzilden çıkıp Mahmud Efendi'ye gittin mi müşrik oluyorsun. Neden? Çünkü Mahmud Efendi bir Allah. Haşa, onların anlayışına göre ilah. O diğerinin ismi neydi? Yok şey şu... Adıyaman'daki. Her neyse. O da onlara göre bir ilah. Anladın? Şimdi sen ilahını bırakıp başka bir ilaha ortak koştun mu ne oluyorsun mecbur? Şirke gidiyorsun. Bu bizim inancımızdan nasıl? Allah bir. Allah'ı bırakıp Allah'tan başkasına gidersen sen ne oluyorsun? Allah'ı bırakıp Allah'tan başkasına gidersen müşrik oluyorsun. Yani dersin başından beri anlatmaya çalıştığımız kısa sözün özü, örnek vermeye fazla lüzum yok. Her şey açık. Derslerde hep anlatıyoruz. Tarih boyunca şirk koşanların, müşriklerin ve şirk koştukları insanların Rablik iddiasında bulunan adamların zihniyeti aynı. Her ne kadar sözler ve fikirler değişse de, şirk modernleşse de, modern bir kitleye bürünse de, öyle değil mi? Şirkin içeriği ne? Şirkin özü aynı. Şirk başka şekilde değişmiyor. Yani o gün o kral insanların Rabbi olduğunu söylüyordu. Onlardan bir takım Rabbe gösterilecek tazimler bekliyordu. Bugün ne yapıyorlar? Bugün mesela çocuklarımızı Atatürk'ün karşısında her sabah ne yapıyorlar? Bir saygı duruşuna tutuyorlar. Kendi ilahlarına bir 10 dakika, 5 dakika, 1 dakika bir saygı duruşu yaptırıyorlar yani. Şirk biraz değişti, biraz daha modernleşti yani, öyle değil mi? Kimse artık buna şirk demiyor. Buna ataya saygı. Ataya ne diyorlar? Ata için bir dakika saygı duruşu diyorlar mesela. Şirkin şekli değişti artık. Biz sizin apaçık Rabbiniziz demiyorlar. Mesela Ebu Cehil de demiyordu. Darbine böyle hüküm koyarken ben sizin apaçık Rabbinizim demiyordu yani. Öyle değil mi? Ama şirk yavaş yavaş ne oldu? Modernleşti. Yeni bir kitleye büründü. Ama şirk de müşriklerdeki zihniyet ne? Müşriklerdeki zihniyet de aynı. Yani tüm tağutlar insanlara Rablik iddiasında bulunuyorlar. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ فَجِئَ بِالْغُلَامِ. Diyor çocuğu aldı, çocuğu götürdü. Öyle değil mi? Şey adamı aldı bu körü. Köre diyor azap etti, işkence yaptı. En son çocuk dayanamadı. Adam dayanamadı, çocuğun yerini söyledi. Şimdi adam burada kral kendi kendine düşünüyor. Bu adam benim sarayımda böyle bir şey öğrenmesi mümkün değil diyor. Öyle değil mi? Benim sarayımda böyle bir şey yok. Hani benden başka bir Rab olduğunu öğrenmesi için, yani benim eğitim sistemimde böyle bir şey öğrenmesi mümkün değil. Benim okullarımda böyle bir şey öğrenmesi mümkün değil. Benim televizyonlarımdan böyle bir şey öğrenmesi mümkün değil. Bir yerde bir kıpırdama varsa, tevhid öğrenilmişse, o zaman bunun başka bir kaynağı olmalıdır. Aynı mesela şimdi Türkiye'de adam seni yakaladı mı veya tevhidi bir çevre gördü mü dünyanın herhangi bir yerinde, anında senin bir yerlerden ders aldığını, bir şeyler okuduğunu adam tespit ediyor. Anında sana soruyor, kimden ders alıyorsun? Senin kocan kim? Niye? Çünkü adam çok emin. Benim okulumda böyle bir şey öğrenemez. Öyle değil mi? Benim okulumda ancak müşrik olur. Yani ben ona şirki öğretiyorum. Demokrasi, laiklik, vatan sevgisi, asker sevgisi öğretiyorum. Televizyonlarımdan böyle bir şey öğrenemez. Benim kendi televizyonlarım var, bir de İslami kanal adı altında 3-4 tane kanal çıkmış. Onlar kendi kendilerini kandırıyorlar. O da benim kontrolüm altında. Onda da böyle bir şey öğrenemez. O zaman bunun öğrendiği başka bir şey var. Yani bu belli. Buradan neyi anlıyoruz? Sistem kendinden çok emin. Yani kendi sisteminin içine yetişen insanlardan zarar gelmeyeceğini çok güzel biliyor. Ha, bu adamdan zarar geldiyse demek ki bu adam başka bir yere gitti. Yani benim sistemden çıktı ve ara sıra başka bir sisteme, yani şeyleri, frekansları karıştırdı bu adam. Belli, bu adam sapıttı. Hemen adamı tutuyor. Nereden öğreniyorsun sen bunları? Adam ne yapıyor? Adam da çocuğun yerini gösteriyor. Yani diyor ki, bana bunları kim öğretiyor? Bana bunları bu çocuk öğretiyor diyor. Buradan da neyi anlıyoruz arkadaşlar tekrardan? Buradan da anlıyoruz ki insan çok imanlı olabilir. Öyle değil mi? İnsan çok imanlı olabilir. Ama insanın çok imanlı olması demek, insanın mesela yakalandığı anda birini söylememesi demek değildir. Yani mesela diyelim Allah size cemai bir çalışma nasip etti. Bazı kardeşleriniz gözaltına alındı. Dayanamayıp konuştular. Yani dayanamayıp konuşmaları onların münafık olduğunu göstermez. Dayanamayıp, bak bu adam biraz sonra mesela ne yapacak? Testere kafasına konulacak, dininden gene dönmeyecek. Öyle değil mi? Kendi dilinden dönmüyor adam yani Müslüman. Ama mesele ne? Bunu bilelim yani. Bu Müslümanların içine düştüğü çok büyük bir hata. Mesela adam içeriye giriyor. Adam içeriye girdikten sonra konuşuyor, dayanamıyor, konuşuyor. Bu defa adam çıktıktan sonra herkes ondan uzak kalıyor. Adam ondan uzak kalınca da arkadaşlar bu habis devletin bir oyunu, adama el atıyor devlet hemen. Anladın mı? Yani neden mesela işte, bu konuştu, bundan artık hayır gelmez. Devlet de buna el atıyor. Ya bak kardeşim işte, bunlar işte seni dışladılar, bunlar seni şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye. Kendilerine, yani bu vakayı meselelerden bahsediyorum ben. Yani hayal kurmuyorum şu anda. Olmuş ve bizzat bildiğim olaylardan örnek veriyorum size. Şahıslar, tarihler önemli değil. Nere olduğu önemli değil. Fakat bizzat tahakkuk etmiş olaylar bunlar. Adam içeriye giriyor. Adam içeride konuşuyor. Arkadaşları ondan uzak kalıyor. İşte hain herif. Gitti konuştu. İşte bundan her şeyi bekledi falan, münafık diye. Devlet de bunu duyunca kullanıyor. İşte bak seni dışladılar. İşte tek kaldın. Adam tek kalıyor ya. Böyle psikolojikmen de adam çöküyor. Adamı kendi saflarına çekiyorlar ondan sonra. Anlaşıldı mı? Adamı bu şekilde Müslümanları kendi saflarına kazanıp mit olarak ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Başka yerlere gönderip, hani İslami bir bilinci var. İslami şeyi de biliyor. Cemaatte çalışmayı da biliyor. Başka cemaate veya o cemaatin içerisinde bu adamı ne yapıyorlar? Mit olarak kullanıyorlar. Onun için devlete bu tip fırsatla, mesela savaş anında hırsızlık yapan adamın eli kesiliyor mu? Kesilmiyor. Neden? Karşı tarafa katılma korkusuyla. Yani bazen fıkıh değişebilir. Öyle değil mi? Bazen insan bazı durumlara, zuruflara göre özel muamele uygulayabilir. Veyahut da bu tür durumlarda Müslümanların basiretli olması lazım. Yani bir kardeşiniz konuşursa bu onun münafıklığına işaret değildir. Ve bu sizin onu dışlamanız için yeterli bir sebep de değildir. Hele özellikle tağutlar şu andaki gibi böyle 24 saat çalışıyorlarsa, özellikle İslami gençleri kapıp bozmaya yönelik, işte Müslümanları bozmaya yönelik çalışmaları varsa, bu noktalara Müslümanların ne yapması lazım? Bu noktalara Müslümanların dikkat etmesi lazım. Sonra diyor, çocuk meleğin yanına getirildi. Yani adam dayanamadı. Sen bunları kimden öğrendin? O da gitti. Ne yaptı? O da gitti. Çocuğu yanına getirdi. Bu noktada duralım inşallah. Öyle değil mi? Bir dahaki dersimize buradan devam edelim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.